Перша книга царів. Розділ другий. Коли зблизилась для Давида година смерті, заповів він синові своєму Соломонові, кажучи: «Я йду оце дорогою, призначеною для всіх на світі. Ти ж кріпися і покажи себе мужем. Бережи накази Господа, Бога твого. Ходи його путями, держи його установи, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щастило в усьому, що чинитимеш, і всюди, куди обернешся. Та щоб Господь справдив своє слово, що сказав був до мене. Якщо твої сини вважатимуть на свої вчинки, ходивши передо мною по правді усім своїм серцем і всією своєю душею, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на престіл Ізраїля. Ти знаєш також, що зробив мені Йоав, син Церуї, що він заподіяв двом начальникам військ Ізраїля – Авнерові, синові Нера, та Амасові, синові Їтра. Як він їх убив, як під час миру пролив кров, мов на війні, і заплямив невинною кров'ю пояс, що у мене на бедрах, і взуття, що на ногах у мене. Чини отож за твоїм розумом, але не дай, щоб його сивина зійшла в Шеол у мирі. Синам же Барзілая Гілеадія яви ласку, щоб вони за твоїм столом їли, бо вони стали мені в пригоді, коли я втікав від брата твого Авесалома. Є там при тобі Семей, син Гери, з роду Веніамина, з Бахуріму. Цей тяжко мене проклинав, як я ішов у Маханаїм. Але тому, що він вийшов мені назустріч на Йордан, я заприсяг йому Господом, кажучи: «Я не зітну тебе». Тож не зостав його без кари, як чоловік мудрий. Сам знаєш, що маєш йому зробити, щоб сивина його зійшла в Шеол у крові. І спочив Давид із своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Царювання ж Давидового над Ізраїлем було 40 років. В Хевроні він царював 7 років, а в Єрусалимі – 33 роки. І сів Соломон на престолі Давида, батька свого, і царство його вельми зміцніло. Прийшов Адонія, син Хаїти, до Вецавії, матері Соломона. Вона спитала: «Чи мирний твій прихід?» Той відповів: «Мирний». І почав: «Маю говорити з тобою». Вона каже: «Говори». Тоді він каже: «Знаєш сама, що царство було моє, і що весь Ізраїль мав на думці зробити мене царем. Та тепер царство від мене перейшло і припало моєму братові, бо так Господь йому призначив. Тепер же в мене одна тільки просьба до тебе. Не відмов мені її». І каже вона йому: «Говори». Він і каже: «Попроси царя Соломона, а вже напевно він тобі не відмовить. Нехай віддасть за мене Авішагу, шунамійку». Вецавія каже: «Добре, я поговорю з царем про тебе». Як же ввійшла Вецавія до царя Соломона, щоб говорити з ним про Адонію, цар підвівся, вийшов їй назустріч, вклонився перед нею та й сів на своєму престолі. Поставлено ослін і для матері царя. І вона сіла з правого боку в нього та й каже: «Є в мене просьба невеличка до тебе, не відмов мені її». І відповів їй цар: «Скажи лиш, мамо моя, я, певно, не відмовлю». Тоді вона каже: «Віддай Авішагу, шунаміку, за твого брата Адонію». І відповів цар Соломон матері: «Чого ти просиш Авішагу, шунаміку, для Адонії? Проси для нього і царства, бо він мій старший брат. Для того ж має за собою священника Івіатара та Йоава, сина Церуї». І поклявся цар Соломон Господом так: «Нехай мені це і те вдіє Бог, та ще й причинить, коли Адонія не на свою голову сказав те слово. Отож, так певно, як живе Господь, що укріпив мене і посадив мене на престолі батька мого Давида, та за своєю обіцянкою заснував для мене дім, сьогодні ж мусить умерти Адонія». І дав цар Соломон наказ Бенаї, синові Єгояди, і вдарив його той, і вмер він. Священникові Евіатарові повелів цар: «Іди в Анатот, у твій хутір, бо й ти заслужив на смерть. Та сьогодні тебе не страчую, бо ти носив ковчег Господа перед моїм батьком Давидом, і все, що витерпів мій батько, терпів і ти з ним». Ось так скинув Соломон Евіатара, щоб він не був більше священником Господнім. І так справдилося слово Господнє, що Господь сказав був про дім Елі в Шіло. Як же чутка про те дійшла до Йоава, а Йоав тягнув за Адонією, хоча він і не був за Авесоломом, то він утік в намет Господній і вхопився за роги жертовника. І сповістили царя Соломона: «Йоав утік у намет Господній, он він коло жертовника». Тоді Соломон послав Бенаю, сина Єгояди, з наказом: «Іди і забий його». Війшов Бенаю в намет Господній і сказав йому: «Такий царський наказ, вийди». Той же відповів: «Ні, хочу тут умерти». Беная приніс відповідь цареві і каже, мовляв, так сказав мені Йоав і так відповів. А цар йому сказав: «Зроби, як він вирік, убий його і поховай, так знімеш з мене і з моєї родини кров, що Йоав пролив безвинно. Господь оберне його кров на його голову, бо він убив двох мужів, справедливіших і ліпших від себе. Він стратив їх мечем. Авнера, сина Нера, начальника військ Ізраїля, і Амаса, сина Їтра, начальника військ Юди. Так що батько мій Давид і не знав про те. Нехай їхня кров упаде на голову Йоава та його потомків навіки. А Давидові та його потомкам, і його домові, і його престолові, нехай буде мир від Господа повіки». І пішов Беная, син його Яди, та й убив Йоава, і поховано його в його домі в пустині. І поставив цар Бенаю, сина його Яди, замість нього над військом, а священника Цадока поставив цар замість Евіатара. Послав цар покликати Семея і сказав йому: «Збудуй собі будинок у Єрусалимі і живи в нім. Не виходь нікуди звідти. Коли ж вийдеш і перейдеш через потік Кедрон, то знай, що тобі смерть. Кров твоя впаде тобі на голову». Семей відповів цареві: «Добре, як мій пан цар повелів, так і чинитиме раб твій». І жив Семей довго в Єрусалимі. Аж ось через 3 роки два раби Семея втекли до Ахіша, сина Маахи, гатського царя, і переказали Семеєві: «Раби твої в Гаті». Зібрався Семей, осідлав свого осла та й пустився в дорогу в Гат до Ахіша шукати рабів своїх. Вернувся Симей і привіз рабів своїх з Гату. Та Соломона сповістили, що Симей виходив з Єрусалиму в Гат і вже повернувся. Тоді послав цар покликати Симея, та й каже йому: «Чи я ж не взяв з тебе Господньої присяги і не завірив тебе? В той день, як підеш звідси куди-небудь, мусиш, затям собі те добре, вмерти. І ти відповів мені: добре воно те, що чую. Чому ж ти не додержав присяги, що вирік перед Господом, і наказу, що я тобі дав?» Далі сказав цар до Симея: «Сам ти знаєш, та й серце твоє відає все те зло, яке ти заподіяв батькові моєму Давидові. Нехай же Господь оберне твою злість на твою голову. Цар же Соломон нехай буде благословен, і Давидів престол нехай стоїть твердо перед Господом повіки». І цар повелів Бенаї, синові Єгояди. Той вийшов, ударив його, і він умер. Так царська влада укріпилася в руці Соломона.